สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณช่วงธรรมสักษากันเหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับท่านผู้ชมที่ชมทางเพียวธรรมวิดีโอก็คงจะได้เห็นภาพในขณะนี้ที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและตัวของดิฉันเองที่ได้มาร่วมสนทนาในรายการคือเตือนใจสินทุนิกก็พร้อมอยู่แล้วที่หน้าจอของท่านที่จะมาสนทนาธรรมจักรฉากันในเช้าวันนี้ซึ่งก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2562นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน4ปีจอค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นั้นเราก็จะกลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณซึ่งก็จะได้ตัวดิฉันเองก็จะได้มีโอกาสมาเรียกว่ามีบุญแหละมีบุญมีวาสนาที่จะได้มาเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและเป็นองค์พระอาจารย์ผู้เป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะเพิ่มแป๊บเดียวนี้ก็มาถึงกลางเดือนมีนาคมแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะก็สำหรับเดือนมีนาคมเนี่ยโยมคิดว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมชาวไทยเราเนี่ยรู้ว่าสำหรับในปี62เนี่ยเป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งต่อการปกครองในประเทศไทยเราเพราะว่าวันที่24นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก ็ เราจะมีการเลือกตั้งทั่วไปหลังจากที่ว่างเว้นจากการเลือกตั้งกันมานี่หลายปีทีเดียวอย่างน้อยที่สุดก็ 4-5 ปีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ ตอนนี้ก็เลยโยมคิดว่าอันนี้นี่เองที่เป็นจุดสำคัญที่พระอาจารย์มีแรงบันดาลใจที่จะหยิบยกเรื่องนึงมาสนทนาในวันนี้เป็นเรื่องอะไรอยากให้พระอาจารย์เฉลยเลยเจ้าค่ะ ก็จะพูดถึงเรื่องของธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตย เจ้าค่ะ ซึ่งในคำว่าธรรมาธิปไตยเนี่ยยังมีคนที่จะเข้าใจไปคลาดเคลื่อนอยู่นิดนึงคิดว่ามันเป็นระบบการปกครอง เจ้าค ่ ะ แล้วมันจะมามีส่วนช่วยทำให้การปกครองเนี่ยมันดีขึ้นไหมยังไงเราควรจะเอาตรงนี้มาใช้ยังไงจึงคิดว่าวันเนี้ยในเนื่องในโอกาสที่ว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปใกล้เข้ามาก็เลยจะนำประเด็นเรื่องของการปกครองในระบบประชาธิปไตยหรือใช้ระบบไหนมันถึงจะดีเป็นยังไงมาพูดคุยกันในวันนี ้เจ้าค่ะ เจ้าพ รก็เรียกว่านำเรื่องธรรมาธิปไตยมาเสนอในวันนี้เพื่อเป็นการย้ำเตือนสติกันแล้วก็ให้แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ เพราะว่าวันอาทิตย์หน้าเป็นวันอาทิตย์ที่24มีนาคมปี2562เป็นวันสำคัญที่พี่น้องชาวไทยเราทุกคนที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งแล้วก็ปีนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ อย่างที่เราฟังข่าวเรารู้เลยว่าจะมีน้องๆเยาวชนหรือผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกนี่ได้อยู่หลายล้านคนทีเดียวที่จะต้องใช้สติปัญญามาตัดสินว่าเราควรจะเลือกใครไปเป็นผู้แทนของเราในสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ก็เลยจะพูดถึงประเด็นที่ว่าเราควรจะต้องมีการพิจารณาอย่างไรใครควรอย่างไรถึงจะให้สิทธิที่เรามีอำนาจที่เรามีเนี่ยเป็นไปอย่างดีที่สุดเอาอันดับแรกก่อนคุณใจก็อยากจะมาที่ตัวแม่บทคือหัวข้อที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้อธิบายบัญญัติเอาไว้นี่เป็นพุทธพจน์เลยคำว่าธรรมาธิปไตยนี่เป็นพุทธพจน์อยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าอธิปไตยสูตรอธิปไตยสูตร มีอธิปไตยสูตรด้วยนะคะ ใช่ใช่ใช่อยู่ในอังคุตรนิกายเล่มที่20ข้อที่479ซึ่งท่านผู้ชมทุกฟังที่ฟังรายการธรรมารับรุณในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาอาตมาก็จะเอาพระสูตรตรงนี้มาอ่านให้ฟังสั้นๆประมาณสัก10กว่านาทีก็อ่านฟังกันได้จบซึ่งเนื้อหาหลักๆในที่นี้ก็คือว่าคําว่าอธิปไตยอธิปไตยเนี่ยหมายความว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ ่ โอเคนะเหมือนกับอธิบดีใช่มั้ยอธิบดีเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดในกรมนี้ก็คือถึงเรียกว่าอธิบดีใช่มั้ยอธิปไตยเนี่ยคุณเอาอะไรเป็นใหญ่ในที่นี้คือเอาอะไรเป็นใหญ่ซึ่งศัพท์คําเนี้ยเขาก็เลยเอามาใช้ในระบบของการปกครองว่าเอาถ้าเอาประชาชนเป็นใหญ่เขาเรียกว่าประชาธิปไตย ถ้าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ใช่ใช่หรือว่าถ้าจริงๆแล้วอำมาตย์เป็นใหญ่ก็ใช้คำว่าอำมาตยาธิปไตยอย่างนี้เป็นต้นนี้น ะ ก็จะมีศัพท์คำนี้เอาไปใช้กันโดยทั่วๆไป เจ้า ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเรากลับมาที่ตัวแม่บทก่อนอย่างที่ว่าว่าแล้วคำว่าอธิปไตยอธิปไตยเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้ยังไงโอเคลักษณ ะ ที่ท่านใช้เนี่ยก็คือว่าท่านแบ่งไว้3อย่างก็คืออัตตาธิปไตยโอเคนะโลกาธิปไตยและธรรมาธิปไตยโอเค3อย่างคำว่าอัตตาธิปไตยบางทีเราก็ยังเคยได้ยินด้วยซ้ำถูกไหมคุณใจว่าคือจะเอาตัวฉันเป็นใหญ่ ใช่ เอาตัวฉันเป็นใหญ่ในการที่จะแบบปกครองหรือทำสักอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือพูดถึงในแง่มุมของในทางรัฐศาสตร์ในการปกครองในการเข้ามามีอำนาจนี่คือส่วนที่เราคำว่าอธิปไตยไปใช้ในนัยยะบริบทของทางรัฐศาสตร์ใช่ไหมทีนี้ในทางศาสนาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าอธิปไตยนี่หมายความว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่ยังไงโดยคำว่าอัตตาธิปไตยนี่คือดูที่ตัวเองว่าให้เราสามารถที่จะติเตียนตัวเองด้วยเรื่องอะไรที่มันดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมว่าจะมีถ้าสมมติว่าเราเห็นแก่ปัจจัย4แล้วเราจะไปทำไม่ดีโอ้ยฉันจะติตัวเองได้ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นฉันจะไม่ย่อหย่อนฉันจะทำความดีเอาตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่นะเอาตัวเองให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศลเจริญกุศลและกรรมมันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่หรือก็เอาตัวเองเป็นใหญ่ในการที่จะละอายต่อตนเองก็เลยไปทำความดีโอเคนี่คือในข้อที่หนึ่งนะซึ่งความหมายที่คนละเรื่องกันกับในระบบการปกครองคนละอย่างกันโอเคในคำว่าอัตตาธิปไตยคือคิดว่าฉันจะต้องทำความดี เจ้าค่ะ โอเคในข้อที่สองที่คำว่า อันนี้คือความหมายของทางด้านศาสนาเรา ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติใช้ไว้ก่อนแล้ว เจ้าค่ะ อันนี้มีหลักฐานข้อมูลมาในพระสูตรต่าง ๆเจ้าค่ะ ข้อที่สองที่บอกว่าเป็นโลกาธิปไตยคำว่าโลกนี่ก็คือในสารบบโลกเหล่านี้เองท ั ้งเหนือทั้งใต้ออกตกคือทั่วโลกไปหมดเลยเนี่ยนะในทั่วสังสารวัฏเนี่ยจะมีคนที่เขาจะมีความสามารถในการรู้วาระจิตของคนอื่นอยู ่ คนที่จะสามารถรู้ว่าเราคิดอะไรเราทำยังไงคือสมมติว่ามีเห็นมีกำแพงอะไรเงี้ยปกปิดไม่ได ้ ปกปิดคนที่มีความสามารถในโลกนี้มีอยู่แบบนี้มีแล้วก็ถ้าบอกว่าม ีอยู่จริงใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่แล้วถ้าบอกว่าฉันทำชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งวุ้ยคนอื่นเขาก็ต้องจะรู ้ นะไม่ว่าคนเหล่านั้นอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเงี้ยท่านมีสัพพัญญุตญาณเนี่ยท่านก็รู้ได้ว่าคนนี้คิดอะไรทำอันนี้ไว้เมื่อไรทำให้กับใครดีไม่ดียังไงท่านรู้หมด เจ้าค่ะ ไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้ายังเหล่าสาวกที่มีความสามารถไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้าเหล่าสาวกบางทีเทวดาบางรูปบางองค์ท่านก็ทำได้ เจ้าค ่ ะ โอ้ยแล้วถ้าบอกว่าฉันทำไม่ดีเนี่ยฉันจะละอายฉันจะแบบโอ้ยเกรงกลัวต่อคนอื่นๆในโลกนี้ที่เขาจะรู้ว่าเราทำชั่วทำผิดโอ้ยงั้นฉันไม่ทำหรอกฉันไม่ทำหรอกฉันก็จะละอกุศลฉันก็จะเจริญกุศลฉันจะไม่ทำความชั่วอาศัยโลกเนี่ยเป็นใหญ่อาศัยโลกเป็นใหญ่ในการที่จะลงเอยว่าให้ตัวเราเนี่ยทำความดี เจ้าค่ะ จึงเรียกว่าโลกาธิปไตย เจ้าค่ะ โอเคไหมโอเคนะนี่คือ เจ้าค่ะเข้าใจ ข้อที่สองนะข้อที่สอง เจ้าค่ะข้อที่สามแล้วเจ้าค่ะ ข้อที่สามก็คือธรรมาธิปไตยนั่นก็คืออาศัยธรรมะเนี่ยเป็นใหญ่ธรรมะคืออะไรโอ้ยพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้ว เป ็นของที่ควรเชิญมาพิสูจน์รู้ได้เฉพาะตนคือบทธรรมคุณ5อย่าง ค่ะ หรือธรรมคุณหลายๆอย่างที่เราสวดนี่นะสวัสดิ์ขาโตปควาตาธรรมโมนี่แหละ เจ้าค่ะ คุณของพระธรรมมีอุ้ยเราจะไปทำชั่วได้ไงขนาดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมดีขนาดนี้วินยูชนสามารถตรวจสอบได้แล้วถ้าบอกว่าเราทำไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีแน่ไม่ดีต่อพระธรรมเพราะนั้นเอางี้แล้วกันฉันอาศัยธรรมะให้เป็นใหญ่เพราะว่าธรรมะนี่ดีมากก็เลยละอกุศลเจริญกุศลทำความดีออกมาอาศัยธรรมะเป็นใหญ่จึงทำความดีออกมาโอเคนะนี่ก็เรียกว่าธรรมาธิปไตยสามอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยแล้วก็ธรรมาธิปไตยเนี่ยดีหมดเลยลงมาจบที่ความดีโดยอาศัยเหตุปัจจัยแต่ในข้ออัตตาธิปไตยก็คือตัวเองว่าจะติเตียนตัวเองได้ ค่ะ แต่ในข้อโลกาธิปไตยก็กลัวว่าคนอื่นเขาจะรู้ว่าฉันทำชั่วยังไงฉันก็เลยไม่ทำนั่นไม่ว่าจะในที่รับที่แจ้งแล้วก็ในข้อธรรมาธิปไตยเนี่ยก็คืออาศัยความที่ว่าธรรมะนี่ประกาศไว้อย่างดี โอ้ยฉันจะไม่ประมาทมัวเมาฉันจะทำความดี เจ้าค่ะ อาศัยเหตุปัจจัย3อย่างนี้จบลงที่ตัวความดี เจ้าค่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้บริบทในคำว่าธรรมะที่ปฏิธรรมะด้วยใจคือต้องมีความดีแน่นอนโดยอาศัยความดีในพระธรรมโอ้ต่อให้คุณไม่ต้องอาศัยธรรมาธิปไตยก็ได้อาศัยอัตตาธิปไตยอ ั ตตาธิปไตยตัวฉันจะไม่ทำความชั่วจะไม่โกง เราตั้งจิตไว้เองเลย ใช่ ตัวของเราเอง ก็อัตตาธิปไตยก็ยังดีถูกไหมก็ยังดีเพราะว่าทั้ง3อย่างไม่ว่าจะเป็นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยในอธิปไตยสูตรเนี่ยจบลงที่ความดีหมดเลย เจ้าค่ะ โอเคนะนี่คือเบื้องต้นคำสอนเป็นแม่บทมา เป็นแม่บทมาจาก okay. สมัยพุทธกาล ถูกต้ององ ค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้แนะไว้อย่างนี้วางบทไว้อย่างนี้นะเจ้าค่ะ ใช่ซึ่งในลักษณะในคำสอนตรงนี้เราก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเอ้งั้นเราสามารถเอาเรื่องนี้ไปใช้ในการได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าคุณจะเดินทางคุณเดินทางเนี่ยแล้วคุณจะแบบว่าไปขโมยของเขาว่าโอ้ยฉันไม่ทำหรอกกลัวคุณติเตียนอย่างนี้นะไม่ใช่แค่เรื่องของระบบรัฐศาสตร์ระบบการปกครองยังเรื่องการที่แบบเราอยู่ในครอบครัวเราไปทำงานเราไปเดินทางเราคบกับใครเราสามารถเอาอธิปไตยใน3อย่างเนี้ยมาใช้ได้คือเป็นลักษณะของการดำเนินชีวิต มาเป็นหลักของเราได้ถูกไหมจ๊ะ ใช่เป็นลักษณะของการดำเนินชีวิตว่าให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตไปในทางที่จะดี ที่ดีที่ถูกที่ควร ใช่ซึ่งในเรื่องของอธิปไตยเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.เป็นนายกแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งกับประชาชนทั่วไปที่คุณเป็นคนเลือกเขา เจ้าค่ะ ทีนี้คือเราจะเริ่มมาในทางระบบการปกครองนะว่า เจ้าค่ะ 3อย่างนี้อธิปไตย3อย่างนี้สามารถใช้ได้ทั้งคนที่ถูกเลือกและคนที่เลือก เจ้าค่ะ โอเคทีนี้ที่มันจะไม่เหมือนเข้าใจคลาดเคลื่อนกันไปในบริบทของการปกครองเนี่ยคือเขาเอาคำว่าอธิปไตยเนี่ยมาใช้ในลักษณะของผู้ที่เป็นใหญ่ในการที่จะเข้ามามีอำนาจในการที่จะเข้ามามีอำนาจเช่นว่าคนที่จะเข้ามามีอำนาจในการปกครองคุณจะเอาอาศัยอะไรมาเป็นเหตุปัจจัยก็อาศัยประชาชนเลือกตั้งอย่างนี้นะก็คือเอาประชาชนเนี่ยเป็นใหญ่ในการที่จะเลือกผู้แทนแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีอย่างนี้เป็นต้นถูกไห ม ซึ่งมันจะไม่เหมือนกันไปทีเดียวโอเคนะแต่ถ้าเราจะดูแค่ว่าการเลือกตั้งเอาระบบสังคมนิยมก็มีการเลือกตั้งไงการเลือกตั้งที่เกาหลีเหนือที่เพิ่งผ่านไปนี่ก็มีการเลือกตั้งแต่ว่าตรงนั้นน่ะไม่ใช่ใหญ่จริงๆไงใหญ่จริงๆเนี่ยมาจากคนคนเดียวที่ว่าเขาเลือกมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมเป็นการเลือกตั้งก็คือเป็นการแค่ทำให้เป็นคือไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นใหญ่จริงๆเพราะนั้นก็จึงเป็นการปกครองในลักษณะที่แตกต่างกันไปเป็นสังคมนิยมเขาก็เรียกชื่อกันไปส่วนที่เป็นประชาธิปไตยบางทีก็อาจจะแบบไทยๆแบบฝรั่งอะไรพวกนี้จะไม่เหมือนกันแต่บางทีใช้ศัพท์เดียวกันเนี่ยซึ่งไอ้คำว่าประชาธิปไตยที่ว่าเราเป็นมีการเลือกตั้งแล้วก็ให้ประชาชนเลือกเนี่ย ไอ้การประชาชนเป็นใหญ ่ในการ หน้าที่จะเลือกผู้ที่มาปกครองประเทศบริหารประเทศ ใช ่ ไห มเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพบว่าในการปกครองระบอบนี้เนี่ยแล้วถ้าไม่มีธรรมาธิปไตยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าไม่มีธรรมาธิปไตยเนี่ยคุณก็สามารถทำชั่วได้เช่นซื้อเสียงก็ได้ เจ้าค่ะ หรือว่าด่าคนก็ได้บางทีเนี่ยแบบพูดด่าเขาโดยที่แบบไม่มีข้อมูลจริงอันนี้เป็นการ ใส่ร้ายป้ายสีกันบ้าง ใช ่ น ี่ ก ็ ค ือ เป็นการบางทีพูดคำหยาบด้วยนี่เป็นมิจฉาวาจาโจมตีกันพูดให้ร้ายกันด่ากันหรือบางทีแบบว่ามีการเรียกว่าใต้โต๊ะในลักษณะที่แบบบ่อนทำร้ายกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งซึ่งไม่ใช่ความดีแน่นอนเป็นอกุศลแน่นอน เจ้าค ่ ะ ซึ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็ไม่มีธรรมาธิปไตยอยู่ในนั้น เจ้าค่ะ เพราะว่าคุณไม่ได้ที่จะจบลงด้วยความดีได้คือไม่มีอัตตาธิปไตยไม่มีโลกาธิปไตยไม่มีธรรมาธิปไตยเลยถ ้ าเป็นอย่างเงี้ยไม่ดีเลย เจ้าค่ะ การปกครองในระบอบที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยนั้นน่ะไม่ดี เจ้าค่ะ เอาใหม่ทีนี้ว่าถ้าสมมติเราปกครองด้วยระบอบอย่างสมัยก่อนสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไหมสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือว่ามีพระมหากษัตริย์เป็นใหญ่ในการที่จะแต่งตั้งใครขึ้นมาสักคนใดคนหนึ่งแล้ว ม าสมมติในระบบการปกครองแบบนี้ทุกคนแต่ละคนชาวบ้านข้าราชการทั้งตัวผู้ปกครองเองต่างๆเนี่ย มีความเกรงกลัวต่อบาปมีความละอายต่อบาปฉันจะด่าเขาจะยุยงเขาให้แตกกันโอ้ฉันทำไม่ได้หรอก ไม่ทำ ไม่ทำนะโอ้การปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นเนี่ยมีธรรมาธิปไตยมีอัตตาธิปไตยมีโลกาธิปไตยเพราะว่า คือมีความดีอยู่ ม ี ความด ี อยู่ถูกต้องใช่ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าระบบการปกครองแบบไหน หรืออะไรถูกไหม หรือใช่หรือว่าแบบไหนในทางรัฐศาสตร์นะตีด้วยว่าคุณมีความดีไหมมีความดีไหมเพราะว่าในระบบของธรรมะนี่คุณใจพระพุทธเจ้าบอกไปชัดเจนว่าไม่ใช่อาทยาไม่ใช่ศาสตราแต่ในทางรัฐศาสตร์คุณใจเราต้องมีกฎหมายใช่ไหมพอออกกฎหมายขึ้นมาปุ๊บกฎหมายก็คืออะไรห้ามทำอันนี้ให้ทำอันนี้ถ้าคุณทำในสิ่งที่ห้ามคุณต้องโดนลงโทษนี่คืออาทยา อาทยาที่ภาษาเจ้าค่ะ คือหมายว่าต้องลงอาทยาคือมีแบบค่าโทษเอาไว้คือขู่เอาไว้ก่อนนะถ้าสมมติว่าเช่นห้ามขโมยของอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วถ้าขโมยเนี่ยต้องถูกจำคุกเท่านี้ปีต้องถูกปรับเท่านี้บาทการคาดโทษไว้นั่นน่ะคือมีอาญาละแล้วถ้าทำจริงๆเช่นถูกประหารชีวิตอันนี้คือลงศาสตราด้วยอาญาด้วยศาสตรานั่นคือการปกครองที่บอกว่าใช้อาญาใช้ศาสตราถูกไหมล่ะแต่ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคือธรรมะเนี่ยไม่มีอาญาไม่มีศาสตราเช่นบอกว่ารักษาศีล5สิแต่ถ้าคุณผิดใช่ปะก็ไม่ได้ว่าจะต้องมีคาดโทษว่าเอาถ้างั้นจะตัดมือเธอไม่มีเข้าใจไหมเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเลย เจ้าค่ะ ไอ้ที่ว่าอาบัติข้อนี้ข้อนั้นปาราชิกสังฆาธิเศษพวกนี้ก็คือเพื่อที่จะบอกกรอบขอบเขตว่าอันนี้มันเกินขอบมาระดับนี้ระดับนี้แต่ว่านั้นไม่ใช่เป็นบทลงโทษเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่มีอาญาไม่มีศาสตราแต่ในระบบการปกครองมันมีเข้าใจไหมพอมีปุ๊บคุณต้องออกกฎหมายอ่ะเพื่อให้คนกลัวเพื่อให้คนทำตามคุณต้องทำตามนะถ้าคุณไม่ทำตามคุณต้องถูกตัดสิทธิ์อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นอาญาทีนี้ในระบบที่มีอาญามีศาสตราเนี่ยมันก็จึงทำให้ลักษณะนี้ไม่ใช่ธรรมะละคือไม่ใช่ธรรมะคือถ้าสมมติว่าเรามีธรรมะเข้าไปอยู่ในการปกครองไม่ว่าจะระบอบไหนๆก็ตามอาญาศาสตราเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้น้อยมากใช้น้อยมากเพราะว่าทุกวันนี้นะคุณเดินใจเองคดีความที่อยู่ในศาลสถิตยุติธรรมเนี่ยมีมากจริงๆ 95% เป็นเรื่องที่ผิดศีล5ทั้งนั้นเลย เจ้าค่ะ ผิดศีล5 ไม่พอใจก็ข้อ1นี่ต้องเป็นศีล5นะเจ้าค่ะอ ย่างเช่นเรื่องมรดกเนี่ยก็กล่าวเทศทั้งที่รู้ด้วยเหตุแห่งอามิตรบ้าง เจ้าค่ะ เรื่องลูกเมียเขาบ้างขโมยกันบ้างโอ้ก็เรื่องแค่นี้เมาแล้วก็ทะเลาะวิวาทบ้างก็เป็นประมาณนี ้ ในคดีความในศาลเนี่ยจึงมีมากก็ต้องอาศัยการปกครองมีอาญามีศาสตราลงกันไปทีนี้ว่าคิดว่าระบบประชาธิปไตยมันจะดีแต่ถ้าไม่มีธรรมะมันไม่ดีแน ่ โอเคนะแต่ถ้าบอกว่าระบบที่ว่าอาจจะไม่ได้มีการเลือกตั้งเลยไม่ต้องมีการเลือกตั้งก็ได้แต่ถ้าบอกว่าทุกคนมีธรรม ะ กฎหมายเนี่ยไม่ต้องมีมากอันนี้เคยมีสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเกิดเป็นปุโรหิตที่ถวายคำแนะนำในสมัยของพระเจ้ามหาวิชิตราชซึ่งในตอนนั้นเนี่ยปุโรหิตนี้ได้ถวายคำแนะนำว่าในเมืองเนี่ยยังมีเสี้ยนน้ำหลักต่อที่เป็นเสี้ยนน้ำกับพระเจ้ามหาวิชิตราชก็คือยังมีการปล้นการขโมยการฉกชิงวิ่งราวอยู่ในเมืองบ้างตามหนทางบ้างในที่เปลี่ยวบ้างโอ้ยถ้าบอกว่าบริหารบ้านเมืองเป็นแบบนี้ยังมีเสี้ยนน้ำหลักตออยู่เนี่ยมันไม่ดีมันไม่ดีทำยังไงถึงจะกำจัดเสี้ยนน้ำหลักตอนี้ได้เอาถ้าบอกว่าเราจะจับมันมาฆ่าซะหรือว่าเนรเทศไปโอ้ยพวกที่เขารักคนพวกนั้นก็มีพวกนั้นเนี่ยก็จะมาเป็นเสี้ยนน้ำหลักตอต่อไปในภายหลังทำไมประเด็นทำยังไงดีเอาวิธีการที่ท่านแนะนำก็คือว่าใครที่ขยันในการค้าขายแล้วก็เป็นพ่อค้าก็ให้เงินเพิ่มใครที่ขยันในการทำการเกษตรก็เป็นเกษตรกรก็ให้พืชพันธุ์เพิ่มใครที่เป็นข้าราชการทำงานอย่างดีซื่อสัตย์สุจริตก็ให้เบี้ยเลี้ยงเพิ่ม เจ้าค่ะ โอเคนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย ให้เพิ่มไม่เพิ่มคนเขาก็จะขวนขวายในกิจหน้าที่ของตนของตนเฮ้ยฉันทำความดีนะฉันได้โปรโมชั่นได้เงินเพิ่มได ้ อะไรต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยแล้วฉันจะไปโกงทำไมฉันจะไปทำชั่วทำไมฉันจะไปโกงมาทำไมฉันจะไปปล้นทำไมใ ช่ไหม ก็คือไม่ต้องบังคับว่าต้องขู่ว่าอย่าขโมยนะทำไมถ้าขโมยเนี่ยต้องตัดมือตัดเท้าอย่างเงี้ยไม่ต้องขู่แต่ว่าใช้ความดีเนี่ยหล่อมีทางให้เขาทำความด ีเอาวิธีที่ว่าให้รางวัลให้ยกย่องคนที่ทำความดีเอามาแก้ไขปัญหาคนที่ไม่ดีด ัง นั้นพอเห็นตัวอย่างในบ้านเมืองว่าถ้าคนทำดีซื่อสัตย์สุจริตอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเขาได้ดิบได้ดีได้รับการแบบเรียกว่ามี incentive มีผลประโยชน์มากขึ้นก็เลยมาทำความดีกันดีกว่าที่จะไปทำชั่วถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ พอถึงทำไปงี้เรื่อยๆผ่านไปปีหนึ่งสองปีผ่านไปมากขึ้นเนี่ยคนชั่วคนลดลงสามารถถึงขนาดที่เรียกว่าคนนอนในบ้านเนี่ยตอนกลางคืนก็ไม่ต้องปิดประตูไม่มีโจรขโมยไม่มีใครที่จะได้รับความลำบากพลัดพรากทุกคนก็ทำงานขวนขวายในกิจของตนของตน บ้านเมืองสงบสุข สงบสุขเลยแต่ทั้งที่ตอนนั้นเป็นการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชด้วยซ้ำแต่มีธรรมาธิปไตย เอาธรรมาธิปไตยมา ใช้ ในการปกครอง โดยไม่ต้องใช้อาญาโดยไม่ต้องใช้ศาสตราในกฎหมายมีแค่5ข้อคือ4หน้าแล้วก็กฎหมายอื่นลูกๆก็ตามกฎหมายสีหน้านี้แล้วก็ไม่ได้คือคนก็ไม่ได้ว่าแบบจะต้องผิดศีลเพราะว่าฉันก็ขวนขวายในกิจการงานของฉันอย่างเงี้ยทุกคนก็มีความละอายความกลัวต่อบาปเพราะว่ามีการตัดสินใจการดำเนินชีวิตในลักษณะที่มีอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยแล้วก็ธรรมาธิปไตย เจ้าค่ะ เงี้ยก็ทำให้การปกครอง เมืองทำเมืองทองขึ้นมานะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ เหมือนสมัยหนึ่งของประเทศไทยเราโยมจำได้ว่ามีการรณรงค์แล้วก็เผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของการ แผ่นดินทอง ตอนนั้นก็โยมก็คิดว่าคงจะนำหลักศาสนาอันนี้แหละมาเป็นแรงจูงใจในการทำใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย ์ซึ่งในเรื่องของการที่ในรูปแบบของการปกครองเนี่ยไม่ว่าจะรูปแบบไหนคุณเฉยเฉยจะต้องมีธรรมาธิปไตยอัตตาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยคือความเป็นใหญ่ในการที่จะให้เราทำความดีในการที่จะเราต้องละอายกลัวต่อบาปให้ดี เจ้าค่ะ ไม่ว่ารูปแบบนั้นมันจะเป็นยังไงคือเพราะว่าในธรรมะเนี่ยคุณจะใช้ถ้าคือมันไม่มีการแพ้ไม่มีการชนะเพราะทุกคนชนะด้วยกัน เจ้าค่ะ โอเคนะแต่อย่างสมมติถ้าแบบว่าเราเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งที่ชนะฝ่ายหนึ่งที่แพ้หรือแข่งกันฟุตบอลอย่างเงี้ยฝ่ายหนึ่งก็จะชนะฝ่ายหนึ่งที่ก็แพ้มันต้องมีใช่ไหมพอมีเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าฝ่ายที่ต้องการชนะก็มุ่งแต่จะเอาชนะก็จะต้องมาคิดอุบายในการที่ทำไงให้ชนะซึ่งอุบายตรงนี้แหละนี่แหละที่ทำให้มันกลายเป็นเรื่องไม่ดีอุบายเช่นว่าใส่ความเขาพูดด่ากันคือมันเป็นเรื่องไม่ดีละพอมีอุบายที่จะต้องทำให้เกิดความชนะแล้วทำให้ฝ่ายอื่นแพ้ฉันจะต้องชนะเนี่ยบางทีมันก็เลยลืมเรื่องความดีไป เจ้าค่ะ ในการปกครองระบบนั้นที่ว่าการเลือกตั้งนั้นประชาธิปไตยนั้นโอ้กลับกลายไม่เป็นธรรม แทนที่จะดีกับไม่ดีนะเจ้า ถูกต้องเพราะว่าดันมุ่งหมายที่จะเอาชนะกันเกินไป ค้าคานกันอย่างเดียว ใช่เพราะว่าเวลาที่เราจะมุ่งหมายว่าเอาชนะเนี่ยคือมันแพ้กันทั้งหมดเพราะอะไรเราถ้าสมมติเรามุ่งหมายที่จะเอาชนะใช่ไหมเราก็เลยออกอุบายเพื่อที่จะให้เกิดความชนะแล้วอุบายนั้นเป็นความชั่วเนี่ยเราแพ้เลยนะเราแพ้ต่อความดีเขาก็แพ้เหมือนกันเขาก็แพ้เขาไม่ได้รับเลือกอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็แพ้ต่อความดีคือแพ้กันหมดแต่ถ้าบอกว่าคุณมีธรรมะโอ้ฉันจะก็ตามหลักการรัฐศาสตร์เอาให้ประชาชนเลือกก็เลือกแต่ว่าถ้าฉันจะทำความชั่วฉันไม่ทำอันนี้คือชนะใจตัวเองละอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ทำความชั่วก็ดูตามนโยบายหรือว่าก็ตามระบบที่ว่าใครจะดีคนเลือกนี่ต่างหากก็ถึงจะต้องเลือกดูว่าคนดีเอาคนดีเป็นหลักเอาคนดีเนี่ยเป็นสำคัญคนดีเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าพูดเก่งพูดแล้วฟังแล้วรื่นหูดูแค่นั้นมันไม่พอ ไม่ได้นะไม่ได้ต้องดูอะไรบ้างเจ้าค่ะอยากจะถามพระอาจารย์ พระพุทธเจ้าบอกว่ามีเครื่องหมาย3อย่างของคนดีหรือว่าคนชั่วค คนชั่วก็มีเครื่องหมายของคนชั่วเหมือนกับว่าติดไว้บนหน้าผากนี่ก็เลยคนดีก็จะมีเครื่องหมายของคนดีอยู่ก็จะมี3อย่างเหมือนกันก็คือความคิดการพูดและการกระทำความคิดการพูดและการกระทำใช ่ คิดนี่คือในทางใจใช่ไหมพูดนี่คือทางวาจาทำนี่คือทางกายเราดูตรงนี้ว่าใน3อย่างเนี้ยมีธรรมะไห ม มีธรรมะหมายว่ามีความดีไหมไม่ว่า3อย่างที่ออกมาเนี่ยความดีของเขาเนี่ยจะอาศัยอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยหรือธรรมาธิปไตยก็ตาม เจ้าค่ะ แต่ให้3อย่างเนี้ยเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้จะดีโอเคซึ่งความคิดถ้าคนที่ไม่ดีเนี่ยนะเขาก็จะมักคิดความคิดที่ชั่วคนชั่วคนพาลคนผิดคนบาปเนี่ยนะมักจะคิดความคิดที่ชั่วมักจะพูดคำพูดที่ชั่วแล้วก็จะมักกระทำการกระทำที่ชั่ว ที่ชั่วเช่นเดียวกัน ใช่ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เขาบางทีเขาก็พูดดีเลยรื่นหูก็ต้องดูที่ว่าคนสะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยต้องดูที่ว่าต่อหน้าเป็นอย่างหนึ่งรับหลังเป็นอีกอย่างหนึ่งไหมพูดกับคนกลุ่มเล็กโอเคพูดอย่างนี้แต่พูดกับคนกลุ่มใหญ่พูดอีกแบบหนึ่งไว ้ อ ัน นี้แสดงว่าคนนี้มีแนวโน้มว่าไม่ใช่คนตรง เจ้าค่ะ โอเคนะหนึ่งเราจะดูว่าการกระทำของเขาเนี่ยดีหรือไม่ดีก็ดูที่ศีลใช่ไหมศีลเนี่ยต้องดูได้ด้วยการอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันสองดูว่าคนนี้เขาเป็นคนตรงหรือไม่ก็ดูเวลาที่เขาพูดกับคนกลุ่มหนึ่งกับอีกคนกลุ่มหนึ่งพูดเรื่องเดียวกันหรือเปล่าพูดแบบเดียวกันไหมและสามจะดูว่าเขามีปัญญาหรือไม่ก็ดูที่ว่าการพูดจาเขาว่าเป็นเรื่องที่เป็นธรรมเป็นวินัยมีหลักการที่อ้างอิงประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาหรือไม่ เจ้าค่ะ ดูที่ตรงนี้ได้ เจ้าค่ะ ซึ่ง ไม่ใช่พูดดีอย่างเดียวนะเจ้าค่ะหรือพูดโน้มน้าวพูดเอาสนุกพูดแบบเอาเฮแบบนั้นคงไม่ได้ ก็จะดูแค่นั้นไม่ได้ พูดเอาสะใจว่าอย่างนั้นเถอะคงอย่างนี้คนประเภทนี้นี่เราก็ต้องพึงสังวรเหมือนกันว่าเขาเราควรจะเลือกมาเป็นผู้แทนเราไหมถูกไหมเจ้าค ่ะใช่ใช่เพราะว่าคือถ้าเราลำพังเลือกเพียงแต่แค่เห็นปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่ า คนนี้พูดเอามันหรือว่าคนนี้หล่อดีคนนี้สวยดีอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ คือมันถ้าไม่มีธรรมะมาเกี่ยวข้องเนี่ยคนที่จะลำบากเองคนที่จะมีปัญหาเองก็คือตัวเราตัวเราเองเนี่ยจะได้จะรับทุกข์กันเองเพราะว่าถ้าในระบอบบ้านเมืองไม่ได้มีธรรมะหรือมีธรรมะน้อยเนี่ยความเบียดเบียนเนี่ยมันจะเป็นไปกว้างขวางมันจะเป็นไปทุกหย่อมยา เจ้าค่ะ มันก็จะได้รับความลำบากพลาดกันไปหมดเอาใหม ่ ทีนี้เราจะดูเครื่องหมายที่ว่าเครื่องหมายของคนดีก็เขาก็จะต้องมักคิดในความคิดในทางดีพูดในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยแล้วก็มีการกระทำที่ดีนะจะดูได้ก็ในทางตรงข้ามเช่นเดียวกันดูที่คำพูดจาดูที่ว่าเขาพูดกับคนกลุ่มหนึ่งกับคนกลุ่มใหญ่เนี่ยเหมือนกันไหมนโยบายเดียวกันหรือ ไม ่ใช ่ แล้วก็ปัญญาเขาเป็นยังไงก็ดูที่ว่าพูดมีหลักการมีหลักฐานที่อ้างอิงแล้วก็มีประโยชน์อย่างเงี้ยก็ดูได้ดูแล้วอย่าไปแค่ถ้าสมมติว่าเราเลือกหรือว่าคืออำนาจอยู่ในมือเราเนี่ยถ้าเราเลือกด้วยอคติหรือว่าเลือกด้วยความลำเอียงคือคนจะมีอคติหรือความลำเอียงเนี่ยด้วยเหตุ4อย่างด้วยความรักลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธหรือลำเอียงเพราะกลัวหรือลำเอียงเพราะหลง เจ้าค่ะ โอเค4อย่างเนี้ยไม่ดี แน่นอน ไม่ดีแน่นอนสมมติว่าถ้าฉันชอบคนนี้ทำไมคุณชอบคนนี้ฉันรักเขาทำไมคุณรักเขาเขาหล่อดีหรือว่าเขาสวยดีโอ้นี่ลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะรักไม่ได้มีหลักการก็หลักการก็คือความรักของจานนี ้ หรือว่าคนนี้เขาเคยช่วยเราอย่างนี้หรือฉันไม่ชอบไอ้หมอนี่ฉันก็เลยไม่เลือกมันอันนี้ลำเอียงเพราะโกรธหรือว่าเพราะกลัวว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือลำเอียงเพราะหลงนี่นะมี4อย่างนี่ซึ่งถ้าเรามีอคติหรือว่ามีความลำเอียงด้วยสาเหตุปัจจัย4อย่างนี้สิทธิของเราเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรม เจ้าค่ะ คือไม่ประกอบด้วยธรรมเพราะมันไม่ได้มาจบลงที่ความดี โอเค ไหมแต่แทนที่เราจะลำเอียงเพราะรักโกรธกลัวหรือหลงเอาให้คุณใช้อัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยหรือธรรมาธิปไตย ธรรมาธิปไตย ในการที่จะให้เรากำจัดความรักความกลัวความหลงเพื่อที่จะให้เห็นความดีให้ได้ เจ้า จ้าค ่ ะ ให้สิทธิของเราเนี่ยมันมีความดีอยู่ในนั้น อืมเจ้าค่ะ ให้สิทธิความดีของเราเนี่ยมันมีความดีอยู่ในนั้นอันนี้จะ เจ้ ม า ี ค่ะ อธิปไตยแน่นอนเราจะเป็นแบบว่าตัวเราที่ลงคะแนนเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอธ อ ิ ื ปไต ม ย เจ้าค่ะ มีอธิปไตยมีคือมีความเป็นใหญ่ไม่ว่าคว เจ า ้ ม า เป็ ค น ่ ใ ะ หญ่นั้นเนี่ยจะอาศัยอะไร เจ้าค่ะ โอเคนะ มีความเป็นใหญ่แล้วก็ใช้ความเป็นใหญ่นั้นด้วยธรรมะจริงๆคือเลือกคนดีจริง ใช่ ๆโดยที่ไม่ใช่ว่าเลือกเพราะว่าเราร ัก ไป โกรธ ร ก ัก ลัวหรื เ อ ข หล าง โ ใ ก ช ร ่ ธหลงอะไรต่างๆหรือว่าเลือกเพราะข้อสําคัญคือเขาให้เงินเราอย่างเงี้ยเจ้าค อ ่ะพระอาจารย ม ์ปัญหาการซื้อเสียงยังมีอยู่นะเจ้าค่ะใครจะว่าเชยแล้วเนี่ยแต่ว่าที่พูดกันที่บอกแม้บางคนบอกซื้อล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยขอธรรมะตรงนี้เตือนใจนิดนึงเถิดเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเราจะใช้สิทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิ์ก็เรียกว่าเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของเราให้บริสุทธิ์จริงๆให้มีธรรมาธิปไตยจริงๆเนี่ยควรจะทําตัวอย่างไรพิจารณาอย่างไรเจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์แนะนําไปแล้วว่าให้เลือกคนดีถูกไหมเจ้าคะ ใช่ คน ก ด ็ ี ด ก็ ู คือคนที่คิดดีพ พ ูู ด ด ด ด ี ี ทําดี ใช่มีเครื เ ่ ป อง ็น หมาย ค น น ี้อยู่ ตรงต่อคําพูดคือไม่ว่าพูดที่ไหนอย่างไรพูดอย่างตรงเหมือนกันคือ ใช่ พูดแล้วทําดีตามที่คําพูดรักษาคําพูดว่างั้นเถอะถูกไหมเจ้าค ใ ะ ช่ใช่ซึ่ง ค่ะ ในเกมการเมืองที่ว่าการเมืองการปกครองอย่างเงี้ยถ้ เจ า ้า ว่ ค า ่ ใน ะ การเมืองการปกครองเนี่ยมันต้องมีธรรมะเข้าไปอยู่เสมอใน เจ้าค ง ่ะ ซึ่งเดี๋ยวนี้คือบางทีบางคนจะบอกว่าพระนี่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองอย่างน อ ี้เ ื ป็นต้น ม นี่นะแต่ว่าจ อย่า ริง ไ ๆ ป แล้ว ยุ่งเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้า ใช ค่ะ ่ ความ จ จริง ริงๆ ค แล้ น ว จะมายุ่งนะเจ้าค่ะโยมว่า จริงๆแล้วมาตั้งแต่ในสมัย แต พุทธกาล ในแง่ของการเตือนใจอย่างพระอาจารย์เนี่ ใช ยน ่ ะคะแบบ ใ ว ช ่า ่ ให้ว่าคิดมีแง่คิดยังไงให้มันดีๆเลือก ยั ค ง นดีเจ้าม ค า ่ะ ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลที่ว่าถึงแม้ เจ้า ผู้ ค่ะ ปกครองในระบบผู้ปกครองเองเนี่ย อืม ไม่ เจ ว ้ ่ า า ค จะ ่ะ พระเจ้าเสนธิโกศลพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอุเทนหรือกาลอำมาตย์ผู้ที่แบบมีอำ เ น จ้ า า จ ค ใน ่ะ การปกครองเนี่ยเข อ า ื ก็จะ ม มาฟังธรรมะอยู่เสมอ เจ้าค่ะ ต้องมาเกี่ยวข้องกับธรรมะต้องมาเก อ ี่ย ื วข้อง ม กับพ เ ร จ ะ ้ พ า ุทธ ค่ เจ ะ ้าเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าใน เจ้า แค ค ว้ ่ะ นไหนดินแดนไหนไม่มีธรรมะเนี่ยพูดมันก็กลายเป็นดินแดนที่ไม่ดีก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นว่าการที่เราจะทํายังไงให้มีธรรมะได้บางทีก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับผู้ที่สอนอันนี้ เจ้าค่ ใน ะ ทางที่จะให้เกิดประโยชน์อันนี้ม อ ัน ื จะดีข ม ึ้นมา เจ้าค่ะอื ทีนี้ว่ ม า เจ้าค ใน ่ะ ระบบการปกครองเนี่ยที่เราที่คุณใจพูดถึงเมื่อสักครู่ว่าคนที่ใช้สิทธิ์เนี่ยเขาจะทํายังไงให้มีอธิปไตยตรงนี้ เจ้ น า ะว ค ่า ่ะ เช่นว่าถ้าในระบบการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยโอ้ทุกคน เจ้ ม า ี ค ส ่ ิ ะ ทธิเสรีภาพหมดเลยด่ากันได้ อืม แล้วก็พูดไม่ดี ใจ ใส่ ค กั ว น าม ก็ ก ไ ั ด น ้ ได้ มัน เจ เ ้ ป็ าน ค่ ส ะ ิทธิของฉันฉันต้องทําได้สิ อ ต้ ่ องท า ําได้สิ เจ้าค่ โ ะ อ้ประชาธิปไตยแบบนี้มันไม่เป็นอ ไม ธิ ่ ป ใช ไต ่ ย แน่นอน มันไม่เป็น ถู อ ก ธิ ต ป ้อง ไต เจ ย ้าค่ะ คือมันไม เจ ่ ้าม ี ค คว ่ า ะ มเป็นใหญ่ที่จะให้จบลงในความดีได้ อื ทำ ม ยังไงทั้ง เจ น ้ ั้ าน ค่ะ งั้นเราจะใช้อาทยาเราจะใช้ศาสตราในการ เจ้ อ า อ ค ก ่ะ กฎหมายนี่ว่าห้ามด่ากันนะด่ากันติ อ ด ื คุก มเจ้าค่ะ มันก็ยังด้วยอาทยาด้วยศาสตราคุณใจเข้าใจนะมั เจ น ้า ก็ ค ยัง ่ะ ไม่เป็นธรรมะจริงๆมันยังไม่เป็ อ น ือ ธิป ม ไตยจริง มันไม่ได้มาจากใจของคนจริ ๆ งๆที่ว่าจะไม ใ ่ทําบาป ถูกต้อง เพราะกลัวความบาปหรือความไม่ดีนั้นแต่กลายเป็นเพราะกลัวติดคุกก็เลยไม่ทํา โอเค ซึ่งที ก ่ า พ ร ระอาก จ ล า ั ร ว ย์พู ต่อ ด บ นี่ า ค ป ืออยากให้มาดีจากใจถูกไหมเจ้าคะ ใช่ ละอา ค ย ื แ อ ละเกรงกลัวต่อบาปด้วยตัวของเราเองด้วยอัตราของเราเองนี่แห ใ ล ช ะ ่ ถูกไ ใ ห ช ม ่ เจ้าคะ คือในเรื่องความกลัวต่อบาปแล้วจะไม่ทําความช อ ั่ ื ว ม เนี่ยนะคื เ อ จ ม ้ ัน าม ี ค่ะ อยู่ระดับอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยก็คืออัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยแล้วก็ธรรมาธิปไตยใช่ไหม ธรรมาธิปไตย ยังม เจ ี ้าค่ เ ะ รื่องอื่นอีกเช่นว่ากลัวต่ออาทยา อื แล้ ม วก็เลยไม เจ ่ ้า ทํ ค า ่ะ ความชั่วก็ได เจ ้ ้า เหมื ค อน ่ ก ะ ันอ่ะซึ่งตอนนี้เขามี ก็ กฎ ยั ห ง มา ด ย ีนะ ก็ยัง เจ้า ดี ค่ะ น่ะถึง เ แ จ ม ้ ้ าค ค ุ่ ะ ณถูกบังคับมันก็ยังดีและอีกอย่างนึงคื เจ อ ้าก ค ลั ่ ว ะ ต่อนรกกลัวต่ออ น ื รก ม ฉันกลัว เจ ว ้ ่ า า ค ถ ่ ้ ะ าฉันพูดเนี่ยมันเป็นสิทธิเสรีภาพก็จริงอ่ะเขาให้พูดได้แต่ค เจ ว ้ า าม ค ช ่ ั่ ะ วเราจะไปทําทําไม อื คือ ม เหมือนเอ เ า จ้า อุจ ค จ ่ า ะ ระเนี่ยมาป้ายตัวคู่ตัวคุณส เ ะ จ้ อ า าด ค อย ู่ ะ ่แล้วคุณจะไปอุจจาระมาป้ายตัวทําไมก็ อื ปากเราม เจ มั ้ น า ไม ค ่ ่ ไ ะ ด้เหม็นอยู่แล้วคุณจะเอาเหม็นเหม็นมาใส่ปากทําไม เจ้าค่ะ เข้าใจป่ะ เจ้าค่ะ เรา อืม ไม่พูดคําชั่วเราไม่พูดคําไม่ดี เจ้าค่ะ แล้วถ้าคําชั่วคําไม่ดีมันจะหลุดออกจากปากเราทําให้ปากเราเหม็นเราจะไปพูดทําไมต่อให้เข เ า จ้า ให ค ้ ่ะ สิทธิ์เราก็ตาม อืม ป เ ร จ ะ ้ ต า ู ค น ่ะ รกเนี่ยคุณเสมันเปิดอยู่ตลอดเวลา เจ้าค่ะ เขาก็เปิดอยู่แล้วนายเรียบ เ า ป ย ิ เ ด ขา ต ก็ ้อน ยิน ร ด ั ี บ ต้ ต อน ล รั อ บ ด คุ เ ณ ว อยู ล ่ า แล้ น ว ะเจ้ ใ า ช่ ค่ะ แล้ เจ ว ้ เรา า ค จะ ่ะ ไปทางนั้นทําไมนะใช่ป่ะ อื มัน ม ไม่ม เ ี จ้า ประ ค โย ่ะ ชน์ที่จะไปอย่าคิดว่านี้เป็นสิทธิ์ของฉันต้องได้อย่า อง ื โง่ ม เพราะนั่นเป เ ็ จ น ้าก ับ ค่ ด ะ ักเป็นกับด อ ัก ืม ของมารมารเนี่ยวางกับดักเอาไว้คิดว่า ยั่วให้เราโกรธจะยั่วให้เราหลงจะยั่วให้เรารักให้เรากลัวอยู่เสมอเพราะมันมาตามผัสสะอย่างพอบรรยากาศแห่งการเมืองเริ่มขึ้นในคุณใจ เจ้าค่ะ คุณยายบางคนเนี่ยก็ชอบข่าวการเมืองมากดูอารมณ์ก็ขึ้นลงไปตาม ตลอดเวลา เออว่าโอ้ขึ้นลงไปตามบทสัมภาษณ์วันนี้ทำไมพูดอย่างนี ้ แต่ลืมไปว่าโอ้คืนนี้ฉันนอนนี่พรุ่งนี้ฉันจะลุกขึ้นมาหรือเปล่ายังไม่รู ้ เราไม่รู้ว่า คือหมายความว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงมันพรุ่งนี้หรือเปล่า ใช่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเราควรต้องรีบทำความดีให้ความดีเนี่ยมีอยู่ในจิตใจของเราซึ่งแน่นอนนะไม่ว่าจะระบบการปกครองแบบไหนคุณใหญ่สมมติว่าประชาธิปไตยแล้วคุณด่ากันคุณว่ากันเปิดจิตให้เต็มที่ฆ่ากันได้เต็มที่โอ้ไม่ดีแต่ถ้าสังคมนิยมแบบว่าปฏิการเลยอะแล้วมีกฎมีอาญาอะไรลงให้เรียบร้อยทุกคนอยู่ในระเบียบหมดเอ้ยแบบนี้มันยังดีกว่า ค่ะ เพราะว่าความชั่วเนี่ยมันยังน้อยลงความที่ว่าจะให้มีความชั่วปรากฏเช่นด่ากันว่ากันฆ่ากันลดลงเอออันนี ้ มันดี มันดีกว่าเพราะว่ายังยกตัวอย่างเช่นบางประเทศนะเจ้าค่ะอาจารย์อย่างเช่นโยมจะไม่ออกชื่อว่าประเทศอะไรแต่เป็นประเทศที่มีพลเมืองมากมากของโลกแหละ อ ันนั้นน่ะเขาเป็นระบบคอมมิวนิสต์ด้วยซ้ำไปก็คือแบบผู้นำสามารถสั่งการอะไรได้หมดแต่ว่าทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้ทุกคนแบบว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมมีความเสมอภาคกันอย่างนี้โยมคิดว่าอันนั้นประชาชนก็เป็นสุขนะเจ้าคะคือไม่ได้ต้องขึ้นกับว่าเป็นประชาธิปไตยไหมแต่ต้องถามด้วยว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นประชาธิปไตย ที่มีธรรมะไหม หรือว่าจอมปลอมใช่เจ้าค่ะ ใช่ซึ่งในเรื่องของการปกครองเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นรายละเอียดที่ว่าก็แล้วแต่จะตกลงกันถ้าสมมติว่าในสังคมนี้เขาตกลงกันว่าเอางั้นให้ประชาชนเลือกเราก็เลยเรียกว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยถ้าในสังคมนี้เขาตกลงกันว่าให้พระราชาเลือกเอาเงินเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างเงี้ยก็แล้วแต่จะตกลงกันก็ไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ โอเคนะแต่ว่าปัญหามันคือว่าถ้าเรามุ่งต่อว่าฉันจะต้องได้ฉันจะต้องมีฉันจะต้องเป็นไอ้ความที่มุ่งจะเอาชนะกันเนี่ยมันเลยจะต้องมีการมุ่งทำร้ายกัน เจ้าค่ะ พอมีการมุ่งทำร้ายกันปุ๊บทั้งสองฝ่ายแพ้หมดทั้งสองฝ่ายแพ้หมดถึงว่าเราเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องมีฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งแพ้แล้วถ้าจะทำไม่ดีทั้งคู่นี่คือแพ้ทั้งคู ่เจ้าค่ะ แต่ในขณะเดียวกันถ้าทั้งสองฝ่ายมีธรรมะอย่างนักกีฬาอย่างนี้เขารู้จักแพ้รู้จักชนะแพ้ก็เงียบไปชนะก็ทำงานไปทำให้มันดีอย่าทำชั่วมันก็ไปได้หรือ ไม่ต้องทำทั้งสองฝ่ายให้มีธรรมะอยู่ในใจก็ชนะทั้งคู่บ้านเมืองก็ไปได้ดูอย่างในประเทศไทยสมัยก่อนๆนี้ที่เราผ่านวิกฤตต่างๆมาได ้ สมัยล่าอาณานิคมสงครามโลกต่างๆเนี่ยก็เพราะว่ามีกษัตริย์ที่ว่ามีธรรมะ ผู้ทรงธรรม ใช่เป็นธรรมราชาเนี่ยอาศัยธรรมะเนี่ยในการที่จะพาประเทศเนี่ยรอดพ้นมาได้อย่างประเทศอื่นๆอย่างเงี้ยที่ก็มีกษัตริย์แต่ว่าไม่ได้อยู่ในธรรมะก็ไม่รอด ใช่เจ้าค่ะเ พราะฉะนั้นหลักการมันจึงต้องว่าธรรมาธิปไตยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการดำเนินชีวิตของเราเป็นการดำเนินชีวิตของเราว่าก็ให้มีธรรมะอันนี้มันจะยั่งยืนแล้วก็มั่นคงแล้วก็แบบไม่เบียดเบียนแน่นอนว่าระบบการปกครองก็แล้วแต่ตกลงกันเอาใช่ไหมว่าบางสถานการณ์ก็ใช้แบบนี้บางสถานการณ์ก็ใช้อีกแบบหนึ่งก็แล้วแต่ว่าจะไปกันยังไงแต่ว่าขอให้มีธรรมะกันเถอะขอให้ว่าอยู่ในความดีกันเถอะอย่าลำเอียงหรือว่าอย่ามีอคติด้วยความรักความกลัวความโกรธหรือความหลงแต่ว่าให้เห็นแก่ความดีความดีในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสิทธิหน้าที่อะไรต่างๆพวกนั้นแต่หมายถึงนี่แหละกายวาจาใจอันเป็นเรื่องที่เป็นกุศลนะให้ละอกุศลเจริญกุศลละกรรมการกระทำอะไรที่มันจะมีโทษเจริญพัฒนาการกระทำอะไรที่มันจะไม่มีโทษทำจิตใจของเราให้มีบริสุทธิ์อันนี้จะสามารถที่จะดำเนินไปได้ เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาพอเราพูดคุยมาถึงประเด็นนี้เนี่ยโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ฝากแง่คิดถึงบรรดานักการเมืองทั้งหลายเจ้าค่ะซึ่งหลายคนไม่ทราบว่าจะโยมเชื่อมั่นว่ามีหลายคนมีความรู้สึกเหมือนกับโยมนะเจ้าค่ะพอเริ่มนักการเมืองแสดงบทบาทมากๆเนี่ย ด้วยความที่ต้องการเอาชนะค้าคารกันดังนั้นนักการเมืองก็เลยจะทำให้เหมือนกับประเทศนี่มันเหมือนกับค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วก็ว่าคนนั้นว่าคนนี้แบบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมีการไม่ได้ใช้สัมมาวาจาละก็จะไปใช้มิจฉาวาจาแล้วก็ใช้ความคิดที่ว่าไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาคือเอาทุกทางไงเจ้าค่ะขอให้ฉันได้เสียงอย่างเดียวอย่างนี้เจ้าค่ะพูดใส่ร้ายป้ายสีบ้างอะไรพูดบางทีก็ไม่เป็นไปตามสัจจริงอันนี้โยมกำลังพูดมาถึงโดยทั่วไปนะเจ้าค่ะขอธรรมะให้นักการเมืองนิดนึงแล้วเดี๋ยวพอพระอาจารย์ให้ธรรมะนักการเมืองแล้วโยมจะขอธรรมะให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยที่ตามรับฟังหรือว่าได้มาชมเทปอันนี้ของเราว่าควรทำตัวอย่างไรขอธรรมะให้บรรดานักการเมืองที่กำลังเสนอตัวมาเป็นผู้แทนจะเสนอตัวมาปกครองประเทศนี้ในระบอบประชาธิปไตยของเราด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือธรรมะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่จะมาทำหน้าที่คือเสียสละตัวเองมานี่นะก็ถึงว่ามาลงสมัครส.ส.ต้องใช้เงินต้องใช้เวลาต้องใช้แรงงานต่างๆนี่คือเป็นคนที ่ มีอุดมการณ์อยู่แล้วคือมีความดีอยู่ในตัวอยู่แล้วที่ว่าฉันจะทำเพื่อสังคมฉันจะทำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มากอันนี้เป็นความดีอยู่แล้วคือโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนมีอุดมการณ์เป็นคนที่เสียสละแน่นอน คือ มีความเชื่อว่าอย่างนั้นว่าผู้ที่มาอาสารับใช้ประชาชนเนี่ย ม ีอุดมการณ์แน่นอนมีความดีแน่นอนไม่ว่าจะอุดมการณ์นั้นอาจจะแบบเส้นทางนี้หรือเส้นทางนั้นก็ดีเหมือนกันไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ แต่เพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการตรงนี้แหละที่ว่าพอมันอยู่ในกระบวนการที่มันต้องมีการชนะมีการแพ้ถ้าจะมุ่งเอาแต่ชนะอย่างเดียวเนี่ยแล้วต้องมามีอุบายในการเพื่อที่จะเอาชนะบางทีมันลืมอุดมการณ์ไปลืมอุดมการณ์ลืมในการที่เราจะทำความดีไปลืมในการที่ว่าจะเอาตัวเองเป็นใหญ่เป็นอัตตาธิปไตยลืมในการที่ว่าฉันจะเอาโลกเป็นใหญ่ฉันจะเอาอัตตาธรรมาธิปไตยเป็นใหญ่ในการที่ฉันทำความดีลืมไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมอุดมการณ์ของตัวเองกับในคืออย่าลืมความดีว่าฉันมาเสียสละฉันมาทำเพื่อประชาชนไม่ได้จะมุ่งหมายมาเอาชนะ เจ้าค่ะ โอเคนะถ้าเราลึกถึงความดีพื้นฐานที่เรามีดีอยู่ได้อันนี้เราจะไม่เสียประโยชน์บางคนจะมาทำหน้าที่หวังเอาประโยชน์โอ้แต่ว่าถ้าเรานึกถึงว่าฉันทำไมถึงมาจุดนี้ได้เอ้าความดีมันยังมีมาการระลึกได้ตรงนี้ก็คือเป็นสัมมาสติที่เขาจะระลึกถึงความดีไม่ระลึกถึงสิ่งไม่ดีไม่ได้ที่จะมุ่งหมายเพื่อที่จะเอาชนะกันอย่างเดียวแต่ว่าให้มีอุดมการณ์ระลึกความดีอยู่ในใจอันนี้สำคัญอย่าลืมอุดมการณ์ของตัวเอง เจ้าค่ะ นะส่วนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่เพิ่งจะได้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก เป็นครั้งแรก ใช่เป็นครั้งแรกนี่ก็ต้องใช้อำนาจของเราอย่างดีเพราะนี่เป็นช่องทางที่เราเปิดโอกาสให้ในระบบของสังคมประเทศไทยเนี่ยเอาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งการเลือกตั้งตัวนี้ถ้าพบว่าคนหมู่มากคือถ้าเราไปตามคนหมู่มากอาจจะไม่ถูกเสมอไปโอเคนะบางทีนโยบายบางอย่างเช่นการต้องมีวินัยทางการเงินอย่างนี้เป็นต้นคนเรามันก็ชอบที่แบบจะไปใช้จ่ายซื้อของนั่นนี่โน่นใช่ไหมโอ้ยถ้าบอกว่าพวกมากลากไปไม่มีวินัยทางการเงินประเทศชาติล่มจมได้ไม่ใช่ว่าพวกมากแล้วมันจะถูกหมดซึ่งนี่เป็นข้อเสียของในระบอบนี้เหมือนกันว่าบางทีในบางแง่มุมก็ต้องมีผู้นำที่มีความเข้มแข็งในการที่จะกล้าที่จะตัดสินใจเพราะฉะนั้นเราอย่าดูที่ว่ากระแสมันไปทางไหนหรือว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงแต่ว่าเราต้องดูความดีของคนนั้นความดีเนี่ยดูที่ไหนดูที่การพูดการคิดและการกระทำของบุคคลดูที่ส่วนรวมสังคมโดยรวมว่ามันจะมีความเป็นระเบียบความเรียบร้อยความสุขความดีความงามความไม่เบียดเบียนกันดูตรงนี้เป็นหลักพอเราดูตรงนี้เป็นหลักแล้วสิทธิของเราที่มีเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์ดีขึ้นมา เจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้านอันนี้เป็นก็ใช้หลักของอัตตาธิปไตยใช้หลักของอธิปไตย3อย่างเนี้ยในการตัดสินใจให้ดี เจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน ก็โยมคิดว่าอีกอย่างนึงที่คิดว่าพระอาจารย์ได้ย้ำในวันนี้นะเจ้าค่ะในการสักกะฉาของเราก็คือเรื่องของการที่เราจะเต เตือนตัวเองคืออัตตาธิปไตยเตือนตัวเองโดยเอาตัวเองเนี่ยเป็นหลักว่าเรารู้นะว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรไม่ดีเราอย่าทำถูกไหมเจ้าคะเตือนตัวเองด้วยตัวเองเรียกว่าอัตตาธิปไตยแต่ถ้าเผื่อเป็นโลกาธิปไตยก็คือเรามีความรู้สึกว่าเราจะทำไม่ดีหรือว่าเราต้องการทำความดีเพราะเราไม่อยากให้คนที่เพื่อนร่วมโลกนี่แหละหรือคนทั่วไปในสังคมเนี่ยมามองเห็นว่าเราเนี่ยทำ ไม่ดียังไง ดังนั้นเราจึงดีทั้งต่อหน้าและรับหลังถูกไหมคะ ใช่ใช่ใช่อ ันนี้ยงคิดว่าเป็นธรรมะที่บรรดานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอยู่ในใจ อย ่ างแท้จริงนะเจ้าคะแล้วแม้แต่เยาวชนที่จะใช้สิทธิ์ครั้งแรกในชีวิตเนี่ยยมอยากจะขอให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาเตือนสตินิดนึงว่าครั้งแรกนี่แหละขอให้เป็นสิทธิ์ที่บริสุทธิ์จากใจจริงๆเลือกคนดีจริงๆ ถูกต้อง พระอาจารย์ชี้แนะตรงนี้อีกนิดนึงเจ้าค่ะ อย่าลำเอียงเพราะรักอย่าลำเอียงเพราะกลัวอย่าลำเอียงเพราะโกรธอย่าลำเอียงเพราะหลง เจ้าค่ะ ความหลงเนี่ยบางทีมันงงๆมองไม่ชัดเจน เจ้าค่ะ เอาแล้วเอาหลักการอะไรเพื่อที่จะคือเพราะว่าเราไม่เคยเริ่มมาก่อนนี่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ยังไงใช่ไหมล่ะเอาอย่าหลงเพราะว่าบางทีมันเป็นเงื่อนงำมันเป็นคำพูดมันเป็นอุบายในการที่จะให ้ เรา ไป ลง ไปตามกระแส อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือความหลงแน่นอนใช่ไหมทีนี้อะไรจะไม่หลงคือตามมรรคแปดตามเส้นทางเส้นทางเครื่องหมายมรรคแปดคืออะไรดูความดีที่กายวาจาและใจของ ค นคนนั้นดูตรงนี้ไปตามเส้นทางเนี้ยจะไม่หลงบางทีเขาอาจจะพูดไม่เข้าหูเราบ้างก็อย่าโกรธบางทีเขาจะเอาไอเรื่องอะไรมาล่อมายั่วยวนเราให้เรารักก็อย่ารักหรือบางทีเขาจะมาบังคับใช้อาจยาคุณต้องเลือกไม่เลือกไม่ได้ก็อย่ากลัวอย่างนี้เพราะว่ามันสิทธิ์ของเราสิทธิ์ของเราที่เราจะทำตามความดีในการที่ใช้มีอธิปไตย3อย่างเนี้ยที่จะให้ชีวิตของเราดำเนินไปได้นี่จะดีได ้เจ้าค่ะก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ความเมตตาที่จะให้แง่คิดกับบรรดาน้องๆเยาวชนที่จะใช้สิทธิ์กันเป็นครั้งแรกก็หวังใจว่าการสนทนาในวันนี้ก็คงจะทำให้ทางพี่น้องชาวไทยนะเจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานักการเมืองทั้งหลายที่เสนอตัวเข้ามาเนี่ยได้โยมคิดว่าน่าจะลองสะกิดใจได้เหมือนกันนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อมาชมเทพหรือว่าฟังรายการในวันนี้เพราะว่าท่านกำลังเสนอตัวเข้ามาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองดังนั้นก็ขอให้ท่านเนี่ยทำใจให้ทั้งคิดดีทำดีพูดดีและอีกอย่างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าอย่าลำเอียงเพราะรักเพราะหลงเพราะโกรธหรือว่า เพราะกลัว เป็นเพราะกลัวนะเจ้าค่ะมีอีกนิดนึงก็คือโยมคิดว่าต้องดูการกระทำของเขาอย่างที่เรียกว่าเขาบอกว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนดังนั้นต้องดูว่าผลการกระทำของเขาในก่อนหน้าที่จะมาเสนอตัวในครั้งนี้เขาทำอะไรดีมาต ่ อบ้านเมืองหรือเปล่าถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์ ใช่ใช่นี่ต้องดูแน่นอนว่าเบื้องหลังอะไรเป็นยังไงน ะ แล้วก็อีกจุดนึงที่อยากจะเพิ่มเติมในตอนนี้ตอนท้ายรายการก็คือว่า เจ้าค่ะ ถ้าคนที่คิดว่าจะต้องมุ่งเอาชนะมันก็จะมีความอยากมากพอมีความอยากเช่นว่าฉันเสนอตัวเข้ามาเนี่ยเสียสละเข้ามาเนี่ยอยากที่จะเป็นถ้าอยากที่จะเป็นเนี่ยมันจะเป็นภาวะตัณหา ค่ะ พอเป็นภาวะตัณหาปุ๊บเนี่ยมีตัณหาเขาครอบงำเมื่อไหร่คุณเฉยมันทำชั่วได้ทุกอย่างทำชั่วได้ทุกอย่างพูดชั่วก็ได้คิดชั่วก็ได้คือทำชั่วได้ทุกอย่างเพราะว่าภาวะตัณหา เจ้าค่ะ เพราะนั้นเนี่ยตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ดีเราอย่าที่จะมุ่งเอาชนะเราจะดูได้ไงว่าคนนี้จะมีตัณหามากหรือตัณหาน้อยก็ดูการกระทำของเขาเพราะว่าการกระทำนี่บอกได้แล้วก็ในการที่ว่าถ้าเราจะมุ่งแต่เอาชนะโดยที่ไม่ได้คิดว่ารู้อำนาจแห่งความอยากเนี่ยนะการกระทำของเราเนี่ยมันจะไปไม่ดีเพราะนั้นเราต้องอย่าคิดว่าจะเอาแต่ชนะแต่ให้ดูที่ว่าอย่างน้อยการกระทำของเราให้มันอยู่ในกรอบขอบของเรื่องของมรรคแปดอยู่ในความดีแน่นอนว่าบางทีเราอาจจะแพ้ก็ธรรมดาชนะแพ้มันมีเหมือนเกมกีฬาก็ธรรมดาแต่ว่าถ้าไอ้ความแพ้ที่ว่าอาจจะเลือกตั้งแพ้อาจจะไม่ชนะผลการเลือกตั้งแต่ว่าสังคมโดยส่วนรวมทั้งหมดยังมีความดีอยู่ได้คือเราชนะด้วยกันคือไม่ได้ว่ามีใครที่จะแพ้หรอกเพราะว่าในทางธรรมะเนี่ยคนที่มีธรรมะคือคนที่ชนะทั้งสิ้นนะไม่ได้ว่าจะมีใครชนะหรือใครจะแพ้แต่ว่าการที่จะห้ำหั่นกันนี่แหละมันจะทำให้แพ้กันหมดแต่การที่ว่าเราทรงธรรมะอยู่ได้มีความดีอยู่ได้นั่นคือเราก็ชนะกันหมดนั่นเอง อืมเจ้าค่ะต้องเริ่มที่ตัวของแต่ละท่านด้วยคือนักการเมืองทุกคนหรือว่าบรรดาท่านผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนทุกท่านก็คงจะต้องมีอัตตาธิปไตยคือเริ่มต้นที่มีความละอายต่อบาปคือคิดจะทำความดีด้วยตัวของท่านเองก่อนนะเจ้าคะแล้วจากนั้นก็ถึงจะพยายามเสนอตัวให้พี่น้องประชาชนได้คัดเลือกแต่ถ้าเผื่อไม่ได้รับเลือกโยมคิดว่าก็คงจะมีลู่ทางที่จะให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเน ี่ ย ก็ยังทำประโยชน์ได้ เข้ามาทำประโยชน์กับบ้านเมืองได้อีกมากมายไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นสสอย่างเดียวถูกไหมคะ ใช่ใช่ไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง อย่าง ตัวธรรมาเองเนี่ยเมื่อก่อนก็ตอนเป็นคารวาสเนี่ยก็ยังคิดว่าฉันอยากจะเล่นการเมือง อยากจะเป็นเคยคิดเหมือนกันเลย ใช่เป็นสสหรือไม่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีแต่นี้พอคิดว่าต้องการทำประโยชน์ไงคุณใจต้องการแบบว่าจะเสียสละตัวเองมาทำเพื่อประชาชนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาบวชแล้วพบว่าก็เป็นพระนี่มันก็ทำได้เหมือนกันนะก็ดีกว่าด้วยซ้ำในการที่จะกำจัดกิเลสของคนที่มันอยู่ในจิตใจคนเนี่ยได้ดีกว่าด้วยซ้ำคือบางทีด้วยกฎหมายหรือด้วยระบบการปกครองเนี่ยมันทำได้ไม่เต็มที ่เจ้าค่ะ เพราะมันก็ยังต้องเป็นมีคนหลายคนหลายอย่างมันก็บางทีก็วุ่นวายแต่ว่าหลักการจริงๆว่าทำไมคนถึงแบบว่าเป็นคนไม่ดีมีปัญหาในบ้านเมืองกฎหมายนั่นนี่ใช้งานไม่ได้หาช่องโหว่กันเนี่ยเพราะว่ากิเลสราคะโทสะโมหะ เจ้าค่ะ ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อที่จะกำจัดเจ้ากิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยอยู่แล้ว เพ ราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำอะไรก็ตามที่ว่าจะให้กิเลสของเรามันลดลงให้ใช้การกระทำของเราตรงนั้นเนี่ยไปในทางนั้นให้มันหมดแต่ทั้งผู้เลือกด้วยถ้าเราเลือกคนนี้แล้วหัวบ้านเมืองนี้จะมีราคะโทสะโมหะเพิ่มขึ้นอย่าทำถ้าเราเลือกคนนี้แล้วบ้านเมืองจะมีราคะโทสะโมหะลดลงให้ทำเลยมันจะดีแน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขอแถมอีกนิดเดียวเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือเรื่องของการที่อยากจะให้พระอาจารย์เมตตาที่จะให้ธรรมะสุดท้ายสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ที่ได้เสนอตัวเข้ามาจะทำงานให้บ้านเมืองในชุดต่อไปนะเจ้าคะว่าจะวางใจยังไงดีเจ้าคะเพราะว่าบางคนเนี่ยทำใจไม่ได้เพราะมีภาวะตัณหาอย่างที่พระอาจารย์ว่าคืออยากได้อย่างเดียวดังนั้นก็จะทำอะไรก็ต้องทำให้ได้แบบยังไงก็ขอชนะอย่างเดียวเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยควรวางใจอย่างไรตรงเนี้ยเพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่านรวมทั้งพี่น้องประชาชนด้วยนะเจ้าคะอย่างเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยวันฟังแต่ข่าวการเมืองแหมแบบ จริงจริง เจ้าค่ะขอนิมนต์สุดท้ายปิดรายการวันนี้เจ้าค่ะ อันแรกเราต้องมาที่พื้นฐานเช่นอุดมการณ์ของเราความดีของเรามันมีอยู่แล้ว เจ้าค่ะ คนที่ว่าจะมาเสียสละเนี่ยเขาต้องมีความดีอยู่แล้วคุณใจเนี่ยไหมมีฮิริโอตปามีความดีรักษาความดีของตัวเองมาในระดับเนี้ยให้มาที่รากหญ้าของเราตรงนี้มาพื้นฐานของเราตรงนี ้ แน่นอนว่าตรงนี้คือศรัทธาที่เรามีในระบบการปกครองในความดีพอเรามีศรัทธาตรงนี้เราจะกลับมาที่รากของเราได้โดยที่ไม่ลืมไปว่าจะมุ่งหมายเอาชนะกันตัวนั้นความอยากมันเพิ่มพูนเอางั้นเรากลับมาที่อุดมการณ์กลับมาที่ความดีกลับมาที่สิ่งที่เรามีอยู่แล้วพอกลับมาตรงนี้ปึ้งมันก็ความดีมันก็ทำไปได้โดยที่อาจจะรูปแบบอื่นๆอย่างเงี้ยนะช่วยเหลือสังคมก็ทำได้ในรูปแบบอื่นๆอันนี้ก็จะทำให้ไม่ลุกอำนาจแก่ความอยากส่วนผู้ที่ฟังข่าวฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความรักความกลัวความโกรธความหลงคุณอย่าไปทางนั้นจะไม่ให้รักไม่ให้กลัวไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไปได้ที่เราต้องมีการสำรวมอินทรีย์ต้องมีสติสัมปชัญญะสำรวมอินทรีย์คอยป้องกันไม่ให้ความชั่วที่ว่าเขาพูดกันเปล่าๆเรื่องยุยงให้แตกกันอย่างเงี้ยเราอย่ารับเข้ามาให้ตั้งสติสัมปชัญญะเอาไว้บางทีมันวุ่นวายมากก็ปิดทีวีซะบ้างอย่างเงี้ยน ะ ปิดโทรศัพท์มือถือซะบ้างไปฟังเทศฟังธรรมทำจิตใจให้สบายเพราะว่าคนเราอยู่ไม่เกิน100ปีคุณเดินใจจากนี ้ อยู่ในนักการเมืองรุ่นเก่าๆเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปก็เยอะก็มีรุ่นใหม่ๆขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แต่ความดีของเราเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดแล้วเราจะนอนหลับเป็นสุขไหมคืนนี้ตอนที่เราก่อนที่เราจะสิ้นชีวิตไปเราจะระลึกถึงความดีของเราได้ไหมอันนี้สำคัญ ให ้เราทำความดีณบัดนี้อันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเราได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้ธรรมะดีๆอย่างมากเลยเข้ากับยุคสมัยซึ่งในสัปดาห์หน้าคือวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2562พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีสิทธิ์มีเสียงจะต้องออกไปยังคูหาเลือกตั้งที่จะไปเลือกผู้แทนราษฎรของท่านอย่างเรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนบอกแล้วว่าท่านต้องมีธรรมาธิปไตยในจิตใจของท่านแล้วก็อันนั้นแหละจะผลสุดท้ายก็คือความสงบสุขของบ้านเมืองความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองแล้วเราก็จะได้ผู้แทนราษฎรคณะรัฐบาลที่จะทำความสุขความเจริญรุ่งเรืองและร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติโดยรวมของเราต่อไปวันนี้ขอฝากแง่คิดของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนไว้แก่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสำหรับเช้าวันนี้โยมก็ขออนุญาตที่จะนำญาติโยมทุกท่านได้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่ท่านได้เมตตามาสักการะในวันนี้นะเจ้าค่ะรวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อรักเตอร์สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดป่าดอนหายโศกด้วยเจ้าค่ะโยมขออนุญาตกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ